أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد باب المصدر مصدر bölümü. Mastar derken yani babul mef'ulil mutlaki. Mef'ul mutlak bölümü. Kâlel müellifu rahimuhullah el masdaru masdar huvel ismul mensubu. Huve o el ismu isimdir. Öyle isim ki huve o öyle bir evet el ismul mensub mensub bir isimdir mensub ellezî öyle mensub isim yeci'u ye'ti geliyor taliten üçüncü olarak nerede fi tasrifil fi'li fiilin çekiminde fiil sigalandığında çekildiğinde üçüncü sırada gelen mensub isim nahv varabe dövdü yavribu döver ne olmakla darb dövmek darben mef'ul mutlak. El masdaru. Ekulu ben diyorum kad arrafel müellifu el masdara. Masdarı tarif etti. Bi ennehu o masdar ellezi yeci'u thaliten fi tasrifil fi'l. Fiilin sigalanmasına üçüncü sırada gelen mensup isim diye tarif etti. Ve ma'na zâlike bunun manası ennehu lev gâle leke gâilun. Bir kimse sana söylese dese ki sarrif darabe. Darabe fiilini çek. Sigala dese mesela. Fe inneke sen tezkuru zikredersin el maziye. El fi'lel mazi. El fi'lel maziye. Mazi fiili zikredi. Evvela. Thümme teci'u bil muzari. Ondan sonra muzari zikredersin. Evet getirirsin. Yadribu dersin. Thümme bilma, thümme teci'u te'ti bil masdari. Fetekulu varabe yadribu darbe. Ve leyse değildir el garadu hâhuna. Amaç gaye burada değildir. Ma'rifetel masdari lidâtihi. Bidâtihi özünde masdarı tanımak değildir amaç burada. Tamam mı? Mastar nedir, ne değildir? Bizatihi özünde mastar. Hadestir yani mastar, eylemdir. Ve innemel garadu, amaç gaye nedir? Ma'rifetul mef'ulil mutlaki, mef'ulü mutlakı bilmektir. Mef'ulü mutlak. Yani bizim amacımız da mastar nedir? İşte üçüncü sırada gelen. Tamam da o bizim için önemli olan değil. Bizim için yani mastar dedikleri zaman nahivciler ne murad ediyorlar? Ne demek? Mef'ul-u mutlak. Mef'ul-u mutlağı tanımaktır ama. Ve huve o mef'ul-u mutlak yekûne olur mastara. Mastar olur mef'ul-u mutlak, mastardır. Ve huve ibaratun. O mastar olan mef'ul-u mutlak da ibarettir an. Neyden ibarettir? Yani tarifi şudur. Şunu ifade eder. Mastar dendiği zaman anlaşılması gereken şudur. An. Mâ leyse haberan. Haber olmayan. Çünkü mastar haber de olabilir hocam. Terkipte vakı olur, haber olur. Haber olmayan. Mimma delle ala tekidi amilihi. Amilin mefhumunu tekit etmeye. Ev nev'ihi. Ev ala nev'ihi. Yani mimma delle ala nev'ihi. Ev adedihi. Nev'ini, adedini. Veya amilin manasını tekit etmeye. Delalet eden ve haber olmayan mensup mastara mef'ul-u mutlak denir. Anlaşıldı? Fekavluna leyse haberan. Bak haber olmayan dedik. Muhricun çıkartıcıdır. Yani bu çıkartıyor. Lima o mastar ki kâne haberan haberdir. Minel masadiri. Mastarlarda haber olan çıktı bu tanımda. Nahvu kavlike. Senin sözünde olduğu gibi. Fehmuke, fehmun dakikun. Fehmuke, senin anlayışın nedir? Fehmun dakikun. Fehmun bir anlayış ki dakikun, ince bir anlayıştır. Bak. İnce, dakik. Müdakkıksın yani. Fehmuke mübteda. Fehmun nedir? Haber. Dakikun sıfat. Ve kavluna mimma delle. Mimma delle ala tekidi amilihi ev nev'ihi ev adedihi ilahın yufidu. Bu da ifade ediyor, gösteriyor. Ennel mef'ulel mutlaka selâsetü enva'in. Mef'ul mutlak üç nev'idir. El evvelu, birincisi el müekkidu. El mef'ulul mutlaku el müekkidu li'amilihi, li mef'humi amilihi. Amilinin mef'humunu, manasını tekit eden, pekiştiren mef'ul mutlak. Nahum. Hafizutu derse hifzan. Tam manasıyla dersi belledim. Tamam mı? Hafizutu ezberledim, belledim. Derse dersi belledim. Hifzan. Hıfz ile. Tam bir hıfz ile. Hifzan ne yapıyor? Hafizunun mefhumunu tekit ediyor. Hafizu ne demek? Faaltul hifza. Ben hıfzı yaptım ki hifzan. Hıfz olmakla hıfzı yaptım. Yani hıfz etmekle, ezberlemekle ezberledim. Ya böyle mef'ul mutlak ile fiil aynı lafız olur. Manacı zaten aynı olması lazım ki tekit olsun da. Lafız da aynı olur. Ve nahvu şöyle de olabilir. Ferihtu bi gudumike cezelen. Bak. Ferihtu sevindim bi gudumike senin gelmenle, dönmenle sevindim. Döndün diye sevindim. Dönmene sevindim. Cezelen. Sevinmekle sevindim. Tam manasıyla sevindim. Yani. Çok sevindim. Değil mi? Cezelen ne manasındadır? Ferahan manasındadır. Ferahan. Ka'attu culusen. Celestu ku'uden. Bu örnekler de böyle bir. Ve tani ikincisi. Değil mi? Neyden? Min ennel mef'ulel mutlaka selâfetü enva'in. Mef'ul mutlaka üç nev'idir. Üç nev'i de ikincisi. El mübeyyinu. El mef'ulul mutlaku. El mübeyyinu. Ellezî yübeyyinu. Li nev'i amili. Amilin nev'ini. Türünü ortaya koyan mef'ul mutlaka. Nahu. Ahbabtu üstâzî hubbel veledi ebâhu. Ahbabtu sevdim. Üstazi, hocamı sevdim. Hocamı ne olmakla sevdim? Ne şekilde sevdim? Hubbel veledi ebahu. Çocuğun babasını sevmesi gibi olan bir sevgiyle. Babasını sevdiği şekilde. Çocuğun babasını sevdiği şekliyle ben hocamı sevdim. Şimdi bu ne yapıyor? Nev'ini, türünü beyan ediyor. Yani bir normal bir sevgi değil. Yani bir sevmek var. Tamam, seversin. Ama bir de çocuğun babasını sevmesi var değil mi? Yani çocuğun babasını sevmesi gibi bir sevgiyle hocamı seviyor. Anlaşıldı mı? Hubbe. Mef'ul mutlaktı. El-mübeyyin. Yine böyle amin. Sevginin nev'ini beyan etti. Ve nahvı. وَقَفْتُ لِلْاُسْتَاذِ وُقُوفَ الْمُؤَدَّبِ وَقَفْتُ dikildim, durdum لِلْاُسْتَاذِ hoca için ayağa kalktım. Ne olmakla? وَقُوفَ الْمُؤَدَّبِ terbiyeli olan kimsenin, ahlaklı olan kimsenin durması gibi dur, onun önüne kalktım. Saygıyla durdum yani böyle. Evet. Saygıyla. Ve salisu el mübeyyinu lil adedi el mef'ulul mutlak el mübeyyinu lil adet nahvu darabtul kesule darbeteyni. Darabtu vurdum el kesule tembele, o tembel kişi var ya, ona vurdum. Darbeteyni iki vuruşla vurdum, iki tane vurdum ona, iki tane patlattım. Ve nahvu darabtuhu onu dövdüm, ona vurdum. Selase darabatin üç defa böyle. Üç vuruşla vurdum. Enva'ul mef'ulil mutlaki. Mef'ulü mutlakın türleri. Kale müellif buyuruyor. Ve bu kısmani. İki kısım. Lafziyyun ve ma'neviyyun. Fe'in vafaka. Lafzuhu. Lafzul mef'ulil mutlaki. Mef'ulü mutlakın lafzı muvafık oluyor. Lafza fi'lihi. Fi'lin lafzına muvafık ise. Fe'hüve. Fe'hâzel mef'ulul mutlaku. Lafziyyun. Evet. Nusemmin. Nusemmihi. لفظية قول لفظي ديوز نحو قتلته قتلة قتلت öldürdüm onu قتلة onu tam manasıyla öldürdüm onu قتلن قتلة قتلن لفظlar ayrı ve in vafaka eğer muvafık olursa el mef'ul mutlak yani mana fi'li fiilin manasına muvafık dune lafzihi ama lafzına muvafık değil فهو معنوي فهذا المفعول المطلق الذي يوافق معنى فعله دون لفظه معنوي معنوي نعم شنو نجيب جلست قعودا وقمت وقوفا وما اشبه ذلك انا شلدم واقول بندي مثلا جبنا باسيت مشتك ينقسم المصدر الذي ينصب منصوب المصدر ayrılıyor على انه مفعول مطلق مفعول مطلق olan Mef'ulü mutlak olmak üzere mensup olan mastar ila kısmeyin. İki kısmı ayrılıyor. El kısmul evvelü ma huve ma yuafikul fi'le en nasibe lehu el fi'l ellezi yansibu lil mef'ulil mutlak. Mef'ulü mutlakı o nasbeden fiile muvafık olur. Nerede? Fi lafzihi. Lafzında da manada muvafık olduğu gibi lafızında muvafık oluyor. Bi en yeküne müştemilen ala hurufihi onun harflerini bulundurmasıyla. Aynı harfle onda da mevcut. Ve fi ma'nahu eydan yani yuafiku el fi'lel nasibe lehu fi ma'nahu. Fi ma'na hâzel fi'le ellezi yansibu el mef'ulel mutlak. Mef'ulü mutlakı nasb eden o fiilin manasında da mef'ulü mutlak ona muvafık oluyor. Bi'en yekûnel ma'na el muradu. Murad olan ma'na minel fi'li hüve el ma'nel murade minel masdar. Masdardan murad edilen ile. O fiilden murad edilen mana aynı manadır. Ve zalike buna örnek nahvu. Ka'attu ku'uden. Ka'attu ku'uden. Ve darabtuhu darben. Ve zehebtu zehaben. Ve ma eşbihe zalik. Buna benzeyen örnekte verilebilir. Vel kısmü thani. İkinci kısım. Ma yuafikul fi'le en nasibe lehu. Lil mef'ulil mutlaki. Mef'ulü mutlaki nasb eden fiile muvafık oluyor. Nerede? Fi ma'nahı. Fi ma'na hâzel fi'l. O fiilin manasında muvafık uyumluluğu var. Ve la yuafikuhu fi hurufihi. Harflerinde ise efendim ona bir ortaklığı, muvafakatı bulunmuyor. Bi'en teküne olmasıyla huruful masdari gayra hurufil fi'l. Masdardaki harfler farklı, fiildeki harfler farklı. Değil mi? Ama mana bir. Bunların ne deniyordu? Manası bir, lafızları farklılık olursa elfazı müteradife. Eş anlamlı kelimeler değil mi? Ve derken nahu celestu ku'uden. Celestu oturdum. Ne olmakla ku'uden? Oturmakla oturmak. Ku'ud, cülus. Bir mana vahid. Fe inne mana celese huve manel ku'udi. Ku'udun manasındadır. Ve leyset değildir huruful kelimeteyni vahideten. Ama iki kelimenin harfleri aynı değildir. Ve mitlu zâlike ferihtu cezelen. Ferihtu sevindim cezelen. Sevinmekle. Cezelen ferihtu. Aynı mana var. Lafızlar aynı değil. Evet, harfler aynı değil. Ve zarabduhu lekmen. Zarabduhu ona vurdum. Lekmen. Bir vurmayla vurdum. Lekmen tokat vurmak. Ehentühü, ehentühü, onu horladım, ihtikaran, hakaret etmek, horlamakla horladım onu, alçak düşürdüm. Ve kumtu vukufen, dikilmekle dikildim, kumtu kıyamen yani. Ve ma eşbe zâlik, ve Allahü Subhanehu ve Teala e'lâ ve e'lemû, Cenab-ı Allah yüce ve bilendir. Evet, ismi taftir ala gayri babi manası verdik ona. Yani alin ve alimun. Değil mi? İsmi taftir ala babi dersen e'la. a'la min kulli şeyin, a'la min kulli şey. Her şeyden daha iyi bilen, her şeyden yüce olandır Cenab-ı Allah. Evet. Demek ki mef'ul mutlak iki kısımdır. Lafzidir, manevidir. Lafzi, lafızda ona uyumluysa efendim mef'ul mutlak lafzi oluyor. Manada uyumlu da lafızda uyumlu değilse mef'ul mutlak manevi. Nebileri de üçtür türlü. Bir, amil manasını tekit eden. İki, nev'ini beyan eden. Adedini beyan eden. Anlaşıldı. Zarf-ı zamani, zaman zarfları ve zarf-ı mekani, mekan zarflarına geldik. Ulum fi. Değil mi hocam? Eylem yapılmış. Eylem orada meydana gelmiş. Değil mi? Hadi bakalım. Kale müellif buyuruyor. Şimdi var. Mesela mef'ul bir hocam onun üzerine. Ona vakı oluyor. Bu içinde. Onun yani zamandan veya mekandan eylemin kendisinde gerçekleştiği mef'ulün mef'ulü fihte. Zarf-ı zamani, zaman zarfı huve, ismi zamani, zaman ismidir. El mensubu, mensuptur, bi takdiri fi. Fi'nin mukadder olması bile. Çünkü fi lafızda zikredilse, değil mi? Yevmel cumaat. Fi geldi mi? Fi yevmil cumaat. Evet. El yevme ve leylete ve gudveten ve bukraten ve seharan ve gaden ve atemeten ve sabahan ve mesaen ve ebeden ve emeden ve hinen ve meşbe zalik. Şimdi buna gelecek hepsi. Ve akul ben diyorum el zarfu ma'nahu fil lügati el vi'a'u. Zarf kap demektir yani. Kap. Zarf. Onun içine konuluyor yani. Onun içine bir şey bırakılıyor konuluyor. Vel muradu bihi fi urfin nuhati. Nahivcilerin ıstılahında ise zarf ile murat nedir? El mef'ulu fihi. Mef'ulu fihi. Ve huve nev'ani. Bu da iki nevidir. El evvelu zarfu zemani ve thani zarfu mekani. Tamam mı? Ma fu'ile fihi mazmunul amil. Amilin mefhumu onda yapılmış. Min zamanı. Ev mekan yani. Zamanda mekanda olur. Emma zarf-ı zamani. Zarf-ı zamana gelince fehu ibaratun. Anil ismin lezi yedülle alez zamani. Zamana delalet eden isim. El mensubi. Mensub olan bil lavzi. Eddalli. Alel ma'nel vaki'i. Zalikel ma'na fihi. Neyle mensup? Bil lafzı lafz ile. Öyle lafız ki iddialli delalet ediyor. Ne üzerine delalet ediyor? Alel ma'na, manaya. Ha, öyle mana ki el vakı, vakı olan. Ne vakı olan? Zalikel ma'na. O mana vakı olduğu için fihi onda. Kendisinde amilin manasının gerçekleştiğini bildiren bir lafız var. Eylemin kendisinde gerçekleştiğini bildiren. Ha, o lafızla mensup oluyor. Örnekte göreceğiz şimdi. Hı hı. Neyin mülahazasıyla? Bi mülahavati ma'na fi. Fi'nin mülahaza, zarfiyet manası bildiren fi'nin fi. Mülahaza edilmesiyle. Eddalleti ala zarfiye. Zarfiyete delalet eden, değil mi? Zarfiyeti bildiren fi'nin mülahaza. Fi çünkü zarfiyet manasındadır. Hı hı. O zaman, ha, fi kalktığı zaman da ne oluyor? O lafız mensup oluyor. Ve zâlike bunun örneği mislu kavlike senin sözünde olduğu gibi. Sumtu yevmel itneyni. Pazartesi gününde oruç tuttum. Bak, pazartesi gününün içinde oruç tuttum. Oruç tutma eylemim ne zaman gerçekleşti? Pazartesi günü. Tamam bak şimdi. Fe inne yevmel itneyni. Yevmel itneyn pazartesi. Zarfu zamanın. Zaman zarfıdır. Mef'ulun fihi mef'ulun fihtir. Ve huve mensubun bi kavlike. O mensuptur senin sumtu sözünden. Sumtu ben oluşur. Tamam. Şimdi dikkat edelim. Amil. Ve hâdel amilu bu amil dâllün delalet edicidir. Alâ ma'nin manaya delalet ediyor. Hangi manaya? Ve huve sıyam. Oruç tutmak. Peki. O oruç tutmak ki oruç tutmakla mensup olacak şimdi. Billavzı dâlle alel ma'nel vâki'i dâlikel ma'na fihi. Mananın kendisinde vakı olduğu mana onun içinde bak onun içinde vakı oluyor şimdi o siyam o siyam lafzına bak vel kelamu kelam ala mulahazati mana fi fi'il manasını mülahaza etmek üzerine oluyor. Nasıl? Enne sıyame oruç hadete hadis olduğu meydana geldi fil yevmil mezkûr. Şu zikredilen günde oruç meydana geldi. Şu zikredilen günün içerisinde. Yani yevmül isneyn burada nedir? Pazartesi günü siyam fiilinin kendisinde gerçekleştiği zarftır. Evet. Evet. Şimdi o yevmül isneyn'de gerçekleşen manaya delalet eden bir lafız var orada. O siyamın kendisine gerçekleştiği, yani yevmül isneyn'de gerçekleşen mana siyam. O siyama delalet eden lafız sumtu. O sumtu yevmeyi ne yapıyor? Nasip ediyor. Evet. Ha, bi hilafi kavlike. Bak şimdi dikkat et. Senin sözün bunun aksine. Yani zarf-ı zamandır ama mef'ulü fih değildir. Bak mef'ulü bi olacak şimdi. Yehafu korkuyor. Yehafu korkuyor. El kesulü. Tembel korkuyor. Yevmel imtihani. İmtihan gününden korkuyor. Yoksa imtihan gününde mi korkuyor? İmtihan günü gelecek. Ondan korkuyor. Bak imtihan günü içerisinde vak olmuyor. İmtihan gelmeden bunda korku peydalanmış. Vettekû yevmen diyor Cenab-ı Allah. O günden korkun. O gün içinde korkmayın. O günden önce korkun yani. Mefulübü olması için o yes. ittikanın o havfun onun içerisinde yapılmış olması lazım. Feinne mana zâlike. Bunun manası ennehu kesül tembel yekâfı korkuyor. Nefse yevmil imtihani. O günün imtihan gününün bizatihi kendisinden korkuyor. İmtihan gününde korkmuyor. O imtihan gününden korkuyor. Günün kendisinden korkuyor. Tamam mı? Yani korkma eylemi orada vakı olmuyor. Orada meydana gelmiyor. Yapılmıyor. Bizatihi o günden, o günün kendisinden korkuyor. Ve neyse değildir yani. Ma'nahu, bunun manası. Ennehu, o kesül, o tembel. Yekâfı, korkuyor. Şey'en vâkı'an. Şey'en bir şeyden ki vâkı'an. Fî hâdeli yevmi. O günde meydana gelici olan bir şeyden korkuyor. Değil. Vettekû yevmen. Kur'an-ı Kerim'de de. Onu hep sorarlar mesela. Yevmen burada terkipteki durumu nedir? Yani mef'ulü fih diye adam düşünüyor. Zarf ama amil manası onda işlenecek. Vâlem bil enne ismez zamani ismi zaman yenkasim ilâ kısmîn. İki kısma ayrılıyor. El evvel el muhtassu hususi olanı var. Hususi zarf-ı zaman. Ve sâni el mübhemû. Ya da müphem. Herhangi bir zaman dilimi yani. Muhtas belli sınırları. Bir günde dediğim zaman 24 saat. Emmel muhtasu hususi mef'ulü fih yani zarf-ı zaman fe ve madelle ala miktarin muayyenin mahdudin minez zamani. Ma ol bir zarf-ı zaman ki delle delalet ettiği ifade ediyor yani. Ala miktarin muayyenin belirli bir miktar mahdudin sınırlı münezzeman zamandan belirli bir gün saati belli perşembe günü tam belli ya perşembe günüdür ha? Çarşamba bitmiş perşembenin başlamış akşamına kadar cuma girene kadar olan zaman ve emmel mübhemu zarf-ı zaman mübhem var فَوَ مَا دَلَّ عَلَى مِقْدَارٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلَا مَحْدُودٍ Hudutlu, sınırlı, muayyen bir miktara delalet etmiyor. Bir zaman, vakten ma, bir vakit, hînen, bir an, zamanen, bir zaman. وَمِثَالُ الْمُخْتَصِّ Hususi zarf-ı zamana örnek, اَشْشَهْرُ Bir ay. Bir ay nedir? 29 gündür. Kapalıysa 30'a tamamlanır. Evet. Ve senetü. Bir sene. Değil mi? Kameri olursa 324 değil mi? Kameri olursa? 323 fark ediyor hocam. 355. He. 365 gün. 6 saat. Şey olursa. Şemsi olursa. 355 gün oluyor. Öyle bir şey. 355 gün. 354, 355 işte o kadar. Vel yevmu, bir gün. Vel amu, vel amu, bir sene. Amu değil de şedde yok. Vel amu, bir sene. Amen yugatifi var ya, amen yugatifi. Vel usbu, bir hafta, 7 gündür. Evet. Ve mitalül mübhemi, mübheme örnek. El lahvatü, bir an, vel vaktü, bir vakit, vel zamanı, bir zaman, vel hînü, bir an. En, onu da söyleyebilirsin, an. Ve küllü vâhidin min hâdeynin nev'ayni, bu iki nevi, ister muhtaf, ister müfem, fark etmez. Yecüz intisabuhu, yecüz caizdir en yekûne mensûben, alâ ennehu mef'ulun fîhî. Mef'ulun fîhî olmak üzere mensûb olması caizdir. وقد ذكر المؤلف رحمه الله من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا 12 لفظ ذكرت بكم الأول اليوم اليوم dedi وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فجر دوم الآن güneş batımına kadar devam ediyor. Tamam, anlaşıldı mı? Peki, örnek veriyor şimdi. Tekul sumtu el yevme, bugün oruç tuttum. Ne demek? Sumtu min tulu'il fecri ila gurubi şemsi. Evet, sumtu yevmel hamisi. Perşembe günü oruç tuttum. Ne demek? Yani min tulu'il fecri ila gurubi şemsi. Ha? Min tulu'i yevmel hamisi ila gurubi şemsi. Güneşin batımına kadar. Yani o günün güneş batımına kadar. Sumtu yevmen tavilen, bir uzun gün oruç tuttum. Yani fecr saadından başladım, grubu şemsi kadar oruç tuttum. Ve sani el leyletu, gece. Ve iyi, gece nedir? Min grubu şemsi ila tulu'il fecri. Bu da güneşin batmasından fecrin doğmasına kadar olan zaman dilimi, belli. Tegul, i'tekeftu el leyletel barihete. İ'tekeftu, itikaf yaptım, ibadet yaptım. Camide mesela. El-leylete gece. Hangi gece? El-barihete. Dün gece. Dün gece. Evet. İ'tekeftü leylete. Bir gece itikaf yaptı. Ne demek? Min grubu şemsi ila tulu'il fecri. Ev i'tekeftü leyletel cumu'ati. Cuma gecesi itikaf yaptı. Ve tarzı gudve. Gudve kelimesi. Ve hiye. Bu gudve el-vaktu ma beyne salati subhi ve tulu'i şemsi. Udve. Sabah vakti değil mi? Ma beyne salat-ı subhi, sabah namazı arasıyla ve tulu'i şemsi, güneşin doğması ve beyne tulu'i şemsi yani. Sabah namazı vakti mi oluyor? Sabah namazı vakti oluyor. O vakitte sabah namazı kılıyor. Güneş doğana kadar. Udve. Sabahleyin yani. Tegul. Zârani sadîkî gudvetel ahadî. Pazar sabahında, sabah namazının vaktinde dostum beni ziyaret etti. Ev zârani gudveten. Bir hudvede. Hudve dedi. Ne belledi yani. Sabah vaktinde gelmiş. Evet. Evet. Sabah vaktinde. Ve rabi'u bukraten. Bukra kelimesi geçti. Ve hiye evvelün nehari. Gündüzün baş tarafı demek. Tekul. Ezurke bukrates septi. Cumartesi sabahının. Yani cumartesi gününün. Gündüzünün. Güneş doğduktan sonraki vakitte seni ziyaret edeceğim. Ve azurke bukra, bukra inşallah diyorlar ya. Yarınki günü yani. Vel hamsi saharan ve hu ahirul leyli kubeylel fecri. Kubeyle yani fecrin az önceci. Yani fecir daha atmamış. Teheccüd vakti yani. Teheccüd vakti nedir? Fecir sahadaya kadar teheccüd kılınıyor. Tekul zâkertu dersi. Dersimi müzakere ettim, çalıştım. Saharan. Seher vakti bülbüller ne de güzel öterler. Ve sadece aldığına gaden, yarın demek. O ismun lil yevmi lezi bade yevmik ellezi ente fihi. İçinde bulunduğun günden sonraki gün. Yarın. تقول إذا جئتني غدا أكرمتك، إذا جئت قلدني بنا غدا يارن يارن قلدن مي قال أكرمتك بس أنا أكرم أدار. والسابع يد عتمه عتمه عتمه وقته عتمه ندر وهي اسم لثلث الليل الأول يطس وقته يطس yatsı vakti. Yatsıyı biliyorsun gecenin ilk 3'te 1'inde kılmak müstahap. Tegulü sevzuruk atımına. Yatsı vakti seni ziyaret ederim inşallah. Edeceğim yani. Sevzuruk ya seni ziyaret ederim. Atımına. Yatsı vakti geliriz yani. Tamam. Ve tamir sekizinde sabahen sabah. Ve ve ismul vaktillezi yebtediu başlıyor min evveli nısbil leyli ethani gecenin yarısının baş tarafından başlıyor ile zeval zevale kadar olan vakit sabahan deniyor. Hmm. Sabah. Min evveli nısfı gündüz bizde şeyden gün gecenin başlıyor hocam. Evet. Bizimkinin aksine yani. Evet, tabii. Biz sabahtan başlıyoruz. Mesela gün yeni başladı. Abi. Mesela oruca gece akşam ezandan sonra niyet edebilirsin. Evet. Çünkü gün başlıyor yani. Değil mi hocam? Tekul safir ahi sabahan. Safir. Sefere çık. Yolu ahi benim kardeşim sabahan. Evet. Sabah vaktinde ne yaptı? Yolculuğa çıktı. Hı. Ne vakitte çıktı yani? Gecenin ikinci yarısının baş tarafından. Evet. İkinci yarısı. Evet. Zevale kadar olan bir vakit yani. Evet. Öğlen vaktine kadar. Oraya sabah deniyor. Ondan sonra artık sabah kalkıyor yani sabah. Sabahtan çıktı artık. Öyle zuhur girdi. Hı. Zuhur vakti. Ondan sonra asır vakti. Ondan sonra غروب رجدي والتاسع ده كذا جزء مساء أكشاف بنا أكشاف مساء دنيا بنا وهو اسم للوقت الذي يبتدئ başlıyor من الزوال زوالدان başlıyor إلى نصف الليل gecenin yarısına kadar mesa tamam zevalden başlıyor zevalden başladı zuhurdan da yani vakti zuhurdan başlıyor. Mesela gece yarısına kadar akşam. İyi akşamlar diyorlar ya. Bazı gece 12'de de ne diyor? İyi akşamlar. Bir olmuş hala iyi akşam. Ne akşam? Gecedir artık. Sabah. Gece girmiş yani artık. Değil mi? Gece olmuş. Akşamda da akşam. Akşam vakti bitti. Tekulü vasale el kıtaru bina mesela. Vasale ulaştı el kıtaru kıtar, tren ulaştı bina bize mesela akşam vaktinde. Vel aşur ebeden, ebeden lafzı. Vel hadi aşur emeden. Bunlar her zaman demek yani. Ve küllün minhuma ismun liz zamanil müstakbel. Müstakbel zaman için bunlar konulmuş. Ellezî la gayete. Bunların sonu yok. Lintihâihi. Bitmesi için bir son yok. Her zaman ebedi olarak. Tegûl diyor ki la ashabu el eşrara. Kötüler evet. Arkadaşlık kurmayacağım ebeden. Hiçbir zaman. Asla. Ha. La ekterifu, la ektesibu manası. Kesbetmeyin eşşerre. Kötülük yapmayacağım. Ebeden, emeden. Hiçbir zaman. Ve tani aşer, 12'sindedir. Hînen, hînen. Ve o ismun li zamanin müphemin. Müphem zaman içindir. Gayr-ı malumin. İptida. İptidası malum değil. Velel intiha, intihası da malum değil. Tekulü dersin, sahabdu aliyyen, hînen mineddâle, sahabdu, arkadaşlık ettim Ali'ye, hînen bir zaman yani, bir zaman. Ne zaman başladı belli değil, ne zaman bitti belli değil. Bir an, bir zamanlar arkadaşlık yaptım yani, mineddâle. O dehirden, o zamandan bir zaman, zamandan bir zamanda Ali ile bir dostluğumuz oldu yani. Evet. Ve yulhaku bizalike buna ilhak ediliyor. Katılıyor yani. Ma eşbehehu buna benzeyenler ma eşbehehu min külli ismin dâllin alez zaman. Zamandan, zamana delalet eden her isim buna katılır. Sevâun ekâne muhtassan, ister muhtas olsun. Mesela dahveten ve duhan kusur. Emkâne müphem. Yani bu anlatılım 12 tane zikretti. 12 tane midir? Buna benzeyenler de ilave edilir, katılır. Değil mi? Evet. Emkânen mübhemen, ister mübhemen, mitr, vakit, sa'a, lahza, zaman, bürhe, bir an. Feynne hâdî ve mâ mâ selehâ yecûzû nasbu küllü vâhîn minhâ alâ ennû mef'ulun fî. Buna mef'ulun fî olmak üzere mensup olmaları caizdir. Şunu da okuyalım mı şunu? Değil mi? Tamam. Zarful mekani, mekan zarfına gelince kâlel müellif ve zarful mekani huve ismul mekan el mensubu takdiri fih, aynı şekilde fihinin mukadder olmasıyla mensup olan isim. Nahu emame ve halfe ve kuddame ve verâe ve fevke ve tahte ve inde ve izâe ve hidâ ve tilkâe ve themme ve hünâ ve mâ eşbe zâlik. Ve kul, ben diyorum kad arafte fîmâ sebâk zarfez zaman, zarf-ı zamanı bildin. Ve ennehu yankasimu ila kısmeyin, onun iki kısma ayrıldığını bildin. Değil mi? Muhtasum. Evet. El evveli muhtasum ve tani mübhemin. Veyahut da muhtasin ve mübhemin. Kısmeyinden bedel yaparsak. Ve arafta enne külle vahidimin yecudu nasbu ala ennehu mef'ulun fihi. Mef'ulun fihi olmak üzere mensup olmaları da caizdir. Bunları hep arkada gördük, anladık. Evet. Tamam. Ve'alem hünâ. Şimdi burada bir. Enne zarfel mekan. Mekan zarfı. İbaretun anil ismi dâlli alel mekan. Mekanı ifade eden isim demektir. Mekan manasını bildiren isim. El mensubi, mensub olan bir lafz-ı dâlli delalet eder. Alel manel vâki'i fîhî. Min cihetil mekan. Mekan cihetiyle mananın kendisinde vâk olduğu lafzı. Değil mi? Neyle bir mülahazat-ı mana fi eddalet ala'z-zarfiyye. Şimdi toplayalım. Zarfiyete delalet eden fi harfi cerrini mülahaza etmekle kendisinde vakı olan mananı manaya, kendisinde vakı olan manaya delalet eden lafız, mesela darabtu emamel mescidi. Örnek verelim. Öyle anlaşılsın. Şimdi emamel mescitte vakı olan mana nedir? Da. Darba delalet eden lafız nedir? Daraptu. Daraptu fiiliyle emame ne oluyor? Mensup oluyor. Yani daraptu emamel mescid. Mescidin önünde dövdüm. Ne demek? Daraptu fi emamil mescid. Mescidin önünde. Fi mülahaza edildi. Anlaşıldı hocam. Ve huve zarf-ı mekan eyden yankasım ila kısmeyni muhtassin ve mübhemin. Muhtas ve mübhem. Mahsum müptedai haber yap. El evveli muhtassun ve sani mübhem olun. Muhtas ve mübhem olmak üzere. Anlaşıldı burası. Şimdi örnekleri hemen hızlı hızlı okuyalım bakalım. Emmel muhtassu hususi mekan. Özel mekan. Mesela oda dedik. Mesela oda. Oda bellidir ama sınırları belli. Fe ma lehu suratun ve hududun mahsuratun. Sınırları çizili, belli efendim olan ve bir sureti bulunan yer demektir. Ma el mekan ellezî lehu suratun ve hududun mahsurdun. Sınırlı. Sınırlı. Çerçeve altına alınmış sınırları olan ve sonra işte oda. Odaya bak. Bak penceresi var. Kapısı var. Düşünmesi var. Tavanı var. Her şey belli. Sureti var. Mesela 3'e 5 yaptı. 5'e 3. Evet. Sınırları belli. Mislu eddar vel mescid vel hadika vel bustan, bahçe, bahçe sınırı var da, değil mi? Bahçe dedin, o bahçe bellidir. Buradan başlıyor, şuraya kadar gidiyor işte. Şu gördüğün şu ağaçlık olan bölge, bahçe. Ve emmel müphem, müpheme gelince fe ma leyse lehu suratun ve la hududun mahsuratun. Onun sınırı yok, bir sureti yok. Diyorsun ki mithri, vera, arkada, arkası. Vera zeydin, zeydin arkası, zeydin arkası. Burası olabilir, burası olabilir, burası olabilir. Gözünü görebildiği en son noktaya kadar git. Değil mi? Ön. Ön dediğin bir şeyin önüdür yani bu. Bir şeyin önü. Evet. Bir şeyin önü. Ama nasıl önü yani? Onun önünden, yani önünde gözünü alabildiği en son noktaya kadar öndür o. Vela yecudu caiz değildir. Ne caiz değil? En yunsabe mensup olması ala ennehu mef'ulun fihi min hâzeynil kısmeyn. He? Bu iki kısımdan mef'ulü fi olması, mensup olması caiz değil. İlletten ikincisi mensup olabiliyor. Ve hu el müfem. O da zarf-ı mekanı müfem. Mahdutta illaki fi harfi cehiye. Fittari, fil mescidi, fil hadika, fil büstan. Nahu. Evet. Emmel evvelu ve hu el muhtassu. Zarf-ı mekanı mahsus. Feyecbu cerruhu bi harfi cerrin. Yedülle alel muradi. Yani alel zarfiye. Zarfiyeti delalet eden, gösteren harf-i celle mecrur olur. Lafzen mecrur, mahallen mensup oluyor yani. İ'tekaftu fil mescidi, mescitte itikaf ettim. Lafzen mecrur, mahallen mensup, mef'ulü fih. Zürtü aliyyen fi darihi. Evinde Ali'yi ziyaret ettim. Tam ziyaretim evinde vakıf oldu. Tamam. Fi darihi, darihi, lafzen mecrur, mahallen mensup. Anlaşıldı hocam? Peki. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان مكان دلالة لفظ لاردان مؤلف ذكرتي 13 لفظا 13 لفظ ذكرتي الأول أمامه نحو جلست أمام الأستاذ مؤدبا تربية له بالشكل ده hocanın önünde oturdum أمامه والثاني خلفه نحو سار المشاة yayalar yürüdü. Halfer rukbani binitlilerin arkasında. Süvarilerin arkasında. Ve sarzi kuddame. Meşe eşşurtiyyu. Şurti yani polis. Yürüdü kuddame el emiri. Emirin önünde. Niye? Emire bir şey görmüyor. Birisi saldırır. Halbuki baktı değil mi? Ulan emirin önüne geçinir mi? Hani geçir. Korumak maksadı değil. Yani. Hıfzı lehu. Onu muhafaza. Amacıyla geçin. Verrabi verrabi arkada. Vakafe el musallun. Namaz kılanlar durdu. Bağdun verrabi bağdun. Birbirinin arkasından biri birkaçı, birbirinin arkasından biri bir birkaçı değil mi? Yani biri birkaçı, biri birkaçının ardına durdu. Vel hamsi fevka. Nahu celestu fevkal kürsiyi. Celestu fevkal kürsiyi. Kürsi sandalye. Sandalyenin üstünde oturdum. Celestu fevkal kürsiyi. Evet ve sadisu tahte nahmuk. Vakafe el kittu. Kedi oturdu. Tahte el maideti. Sofranın altında. Ve sabi'u yedincisi inde nahmuk. Li Muhammedin. Muhammed için vardır. Menziletün. Bir konum vardır. İndel üstadi, hocanın indinde, katında bir konumu var. İnde, onun yanında, konumunda. Ve saminun ma'ah, ma'ah, beraber demek, nahvu. He. Nahvu, sara ma'a Süleyman'a ehuhu. Sara yürüdü gitti, ma'a Süleyman'a, Süleyman'la beraber, ehuhu kardeşi. Ve tasu izâ'e, nahvu. Lena darun bizim bir evimiz var. İza nili nilin kıyısında karşısında yani. Nilin karşısında bizim bir evimiz var. Nil tarafında yani. Ve la hidae celese ahi hidae ahike. Kardeşim senin kardeşinin hizasına onun yanına oturdu yani. Onun hizasında oturdu. Ve hadi aşara tilkae yönüne demektir. Nahnu. Celese ahi tilka dari ahike. Celese oturdu ahi benim kardeşim. Tilka dari ahike. Senin kardeşinin evinin yönüne. Onun tarafına oturdu. Tilka Medine var ya. Ve sani aşere semme. Nahu kavlillahi teala. Ve ezlefna semmel ahari. Evet. Diğerlerini de orada. Ne yaptık? Yaklaştırdık. Ezlefna temme orada. Temme orada. El ahirin diğerlerini de yaklaştırdık. Onlar da işi bitti. Ve salise aşara hüna. Nahu kavli ki celese Muhammedin hüna lahvaten. Muhammed burada bir an oturdu. Ve mitlu hadil elfazi. Bu lafızlar gibidir. Küllü ma delle ala mekanin müfemin. Müfem mekanı delalet eden bütün lafızlar. Nahu yemin, sağ ve şimal. Söyle. Sol. Değil mi? Elhamdülillah. Hocam çok teşekkür ederiz. E'la, üst. He. Esfel, alt. Ve min esfele minkum. Peki, babul hal, hale geldik abici. Kaç dakika var? 15. 15 dakikaya bir ufak bir şey yapalım.